Janiśmy się obejrzeli, a minutę temu minęła pierwsza. Osobliwości muzyczne państwo zasłuchani. Mało tego, okazuje się, że grono słuchaczy się powiększa, pisze Zjaw. Na dzisiejszą noc zwerbowaliśmy z dziadem nowego Nika Karioka, którego pragnę pozdrowić. Dzięki panu w trójkę trzepiemy czachą, to w cudzysłowie, i komentując dokonujemy integracji. Zjaw zasłuchana w While We Sleep Insomnium. Takie rzeczy jeszcze były gdzieś w zalewie prośb o płytę Kraszera pozdrowienia, ale zaraz do nich dotrę. I jeśli chodzi o nowego słuchacza, to ma o tyle szczęście, że oprócz słuchania porwiemy go na cmentarz wieczorową porą, a to za sprawą opowiadania nieocenionego starego wujka. Przy czym opowiadanie będzie sote, bo przyznam się szczerze, że zdziwiłem się przed chwilą, bo przyniosłem do studia samą okładkę płyty z muzyką, która zazwyczaj towarzyszy naszym czytankom. I na brak tej płyty nie byłem przygotowany. A zatem czytamy. Dawno temu, kiedy byłem dzieckiem, mój starszy brat i jego kolega zaproponowali mi nocną wycieczkę na cmentarz. W tamtym czasie było to dla mnie nie do pomyślenia. Nie mogłem uwierzyć, że można zrobić coś tak bardzo szalonego, a jednocześnie czekałem na moment, kiedy w końcu wyruszymy. Wyobrażałem sobie niesamowite rzeczy i sytuacje, które będą tam na nas czekały. Groby, szum liści na drzewach oraz w trawach, pochutywania sowy i wielki księżyc. I pewnej ciepłej wakacyjnej nocy we trzech znaleźliśmy się na cmentarzu. I nic niezwykłego się nie wydarzyło. Cmentarz tamtej nocy był najzwyklejszym miejscem na świecie. Wtedy to postanowiłem, że muszę powtórzyć taką wycieczkę, ale tym razem przygotuję się do niej lepiej i będę przede wszystkim sam. Minęło wiele lat. Wyrosłem na mężczyznę obdarzonego dużą wyobraźnią oraz wrażliwością. Pokochałem również literaturę fantasy i poznałem chyba wszystkie ważniejsze dzieła z tego gatunku. Nie było dnia, żebym chociaż przez chwilę nie myślał o planach z dzieciństwa i czekającej mnie wyprawie. Chciałem skonfrontować, jakie sytuacje rodem z cmentarza i mrocznych zakamarków mej wyobraźni tam spotkam. Odbyłem liczne wycieczki po miejscowościach mojej okolicy, poszukując cmentarza, który najlepiej nadawałby się do moich celów. Planowałem każdy szczegół wyprawy, zaczynając od wyboru pory roku, pogody, a kończąc na tym, co wezmę ze sobą, kiedy już będę na cmentarzu. Wiosenny wieczór pojechałem swoim starym samochodem na parking cmentarza w Bychawce. Przez chwilę, nie wyłączając silnika, siedziałem nieruchomo, wpatrując się w ciemność rozświetlaną światłem samochodowego reflektora, zastanawiając się, czy powinienem był się tu znaleźć. Robiło się już zimno. Ciężkie chmury szybko poruszały się po stalowym niebie i zaczął kropić drobny deszcz. No, nie są to okoliczności przyrody, które sprzyjają takim eskapadom, ale dosyć mroczne, by na chwilę bohatera porzucić. Jeśli chodzi zaś o starego wujka, wiem, że dzisiaj był w Warszawie z dziećmi, którymi się opiekował i miał oprowadzić je po Centrum Kultury Kopernik, ale przysłał zdjęcie z blokady rolniczej i mówi, że to była o wiele większa atrakcja dla dzieci niż centrum naukowe. Bywa i tak. 6 minut po pierwszej, ja tylko z obowiązku redakcyjnego powiem, że Agato Daimon przed chwilą 15 minut rzeźbił, a teraz znów od słuchacza kolejna propozycja, nie mniej obszerna. We'll be right back. i odnalazłem już maila z pozdrowieniami. Pozdrawiamy redaktora Wojciecha z Totnes. Nie wiem, czy tak się akurat to czyta. Popijając z dziewczyną polski miód na tapczanie. Kubek i Ania. Skoro miód i kubek, czyli kubuś, to pani Anno, proszę się przyjrzeć koledze, bo podejrzewam, że ma coś wspólnego z misiem. I jeszcze jedna wiadomość. Przywitam się jeszcze, panie redaktorze. Bobas śpi, nie mąż śpi. Ja pracuję i słucham. Pierwszy raz od naprawdę dawna i przypomniałam sobie, jak bardzo lubiłam osobliwości i lubię nadal. Jakoś działają na mnie inspirująco i kojąco, jak mało co. Epika cudowna. Dobrze, że się pani podobało, bo jeszcze powrócimy na koniec. Pamiętam, że kiedyś dawno, kiedy słuchałam, pojawiała się Tosia. Ją również uwielbiałam niesamowicie. Czy mogę zapytać, jakie są jej losy? Czy pojawia się czasem tutaj? Czy może da się ją jeszcze gdzieś usłyszeć? Przepraszam, trochę wypadłam z tematu i nie wiem, co się dzieje. Pozdrawiam ciepło i dziękuję za audycję. Sowa. Co do Tosi, to jesteśmy w stałym kontakcie. Wybrała się za chlebem do Wielkiej Brytanii, bo tam kwota wolna od podatku jest troszkę większa. I nie wiem, jeżeli będzie wracała, ma nieustające zaproszenie do osobliwości. W związku z tym sądzę, że wcześniej czy później pojawi się. Sam mogę powiedzieć, że tęsknię. Natomiast co do dzieci starego wujka, to od razu powiem, że pracuję w domu dziecka w Lublinie. Nazywa się to Pogodny Dom i nie ma nic wspólnego z domem zachodzącego słońca, aczkolwiek sądząc po kolorycie opowiadań starego wujka, wieczorne pogawędki przy zgaszonym świetle mogą być ponure. No i właśnie, wracamy na cmentarz. Tylko, a właśnie, zaczął kropić drobny deszcz. Mieliśmy dużą przerwę, więc pamiętamy. Tak, cmentarna brama nie była zamykana i bez problemu można było się dostać na teren nekropolii, pisze stary wujek. Postanowiłem jednak, że przejdę się wzdłuż niewysokiego, zbudowanego z piaskowca muru i znajdę dogodne miejsce, w którym będę mógł przez niego przeskoczyć, tym samym urozmaicając całe przedsięwzięcie. Wróciłem do samochodu, włączyłem radio oraz postanowiłem zjeść wcześniej przygotowane kanapki, napić się herbaty z termosu i przespać do północy, gdyż o godzinie duchów postanowiłem zacząć zwiedzanie miasta umarłych. Okryłem się dokładnie grubym wojskowym kocem, zamknąłem oczy i szybko udało mi się znaleźć w krainie snów. Wstałem pół godziny przed północą. Księżyc poprzedniego dnia był w pełni i teraz co chwilę jego srebrzysta tarcza wychodziła za pędzących po niebie czarnych chmur, oświetlając okolice bladym światłem. Wypiłem kilka łyków mocnej i gorącej jeszcze kawy z drugiego termosu, sprawdziłem baterię w latarce i cierpliwie czekałem przy zgaszonym świetle, słuchając cały czas radia. 5 minut po północy, kiedy zaczęły się osobliwości muzyczne, wyszedłem na zewnątrz. Zimny wiatr, niczym trupi oddech, próbował mnie wepchnąć do środka aorta. Oj, to jest dobry moment, żeby zakończyć. I Gallowbird, od tego zaczęliśmy nasze muzykowanie przy tej opowieści i z powodu tego, że podobne jest do fińskiego tenchi, kontynuujemy. Przypominam, że jesteśmy w trakcie czytania opowiadania Starego Wujka i właśnie zimny wiatr niczym trupi oddech próbował mnie wypchnąć do środka auta. To mi przypomina, że jeden ze słuchaczy, który tiruje nocną porą tirem, powiedział, że muzyka jak najbardziej pasuje do jego nocnej jazdy, byle nie zakończyła się w miejscu, które właśnie odwiedzamy. Zalecamy ostrożność. Za dużo książek, o wiele za dużo, pomyślałem i ruszyłem do miejsca, w którym miałem przeskoczyć przez cmentarny mur. Kiedy znalazłem się po drugiej stronie, podniosłem się z klęczek na równe nogi, odnosząc wrażenie, że czas nagle zwolnił i ogarnęła mnie zupełna, rzekłbyś, grobowa cisza, aż ciarki przeszły mi po plecach. Kiedy chwilę później dźwięki powróciły, postawiłem pierwszy krok między grobami. Księżyc wyszedł właśnie za chmury i mogłem spokojnie widzieć wszystko dookoła. To zadziwiające, jak kolory zostały wyostrzone. Nie dominował czarny, a raczej granatowy i brązowy, i były one dziwnie jaskrawe. Zapalone lampiony, zwłaszcza te czerwone, otaczała gęsta aureola światła i były one jedynymi ciepłymi punktami ciągnącymi się po horyzont. Wiatr targał mną oraz połami mego płaszcza. Czułem, że faluje. Słyszałem skrzypienie drewnianych krzyży oraz zgrzyt marmurowych płyt. Oto miałem wrażenie, że znalazłem się na starym statku unoszącym się na morzu grobów. Zapalając kieszonkową latarkę, ruszyłem dalej. Przypatrywałem się uważnie nagrobkom, epitafiom, imionom, nazwiskom oraz zdjęciom ludzi, którzy spoczywają tutaj pod ziemią. Wszyscy oni kiedyś chodzili po tym świecie, cieszyli się, gniewali, kochali. Ciekawe, jakie mieli głosy. Przechodząc przez różne części cmentarza, mijałem przeróżne groby. Zwykłe, murowane, te większe, rodzinne, malutkie, należące do dzieci oraz wojskowe, z metalowymi krzyżami mającymi przypominać gałęzie brzozy. Stare groby, należące do osób majętnych, otoczone były małymi płotkami z metalowych prętów. Na innych modliłach znajdowały się figury, którym oświetlałem kamienne, zatroskane twarze. Chodząc tak, miałem wrażenie, że czuję niekiedy skoki temperatury oraz wydawało mi się, że jest zimniej, a raz, że gorąco. Co jakiś czas wykonywałem zdjęcia aparatem cyfrowym, mając nadzieję, że kiedy wywołam, nie zobaczę na nich żadnych niewidocznych teraz dla mnie postaci. Doszedłem do kaplicy stadnickich, zbudowanej z czerwonych cegieł, kiedy między trawą coś zaszeleściło. Ha! I to jest dobry moment, w którym możemy bohatera na chwilę porzucić na tym cmentarzu i powrócić do naszej muzyczki. Powracamy teraz do nekropolii naszej, bo patrz, 15 minut dzieli nas od godziny drugiej, a utwór na zakończenie również obszerny. W związku z tym powracamy do naszego bohatera, którego zostawiliśmy może mało bohatersko w sytuacji dość szemranej. Doszedłem do kaplicy stadnickich zbudowanej z czerwonych cegieł, kiedy między trawą coś zaszeleściło. Być może była to tylko mysz. Zatrzymałem się na chwilę. Księżyc świecił jasno. Gałęzie ogołoconych z liści drzew wyglądały niczym szpony wielkich potworów, chcących rozorać niebo. Słyszałem szmery i popiskiwania jakichś nocnych zwierzątek. Wyobraźnia walczyła z rzeczywistą aurą tego miejsca. Kiedy tak stałem, oświetlając nagrobki snopem światła, usłyszałem swoje imię. Zareagowałem na to szybką i kulturalną odpowiedzią: tak, ale nikt nie zaczął ze mną konwersacji. Postanowiłem wolnym, acz zdecydowanym krokiem udać się w końcu do wyjścia. Wiedziałem, że został mi do przebadania jeszcze sporo obszar cmentarza, ale już chyba nic nie było w stanie zmienić mego zdania, że wszędzie będzie tak samo i że wystarczająco długo trwa moja wycieczka. Będąc w drodze powrotnej, nagle cały cmentarz spowiła mgła, która była tak gęsta, że nie widziałem alejki pod swoimi stopami. O tym, że idę przed siebie, świadczyły mi jane krzyże, które sprawiały wrażenie unoszących się nad białym całunem. Dochodząc do cmentarnej bramy, oświetlając światłem latarki swój samochód, poczułem na nodze lekkie uderzenie, jakbym dostał małym kamieniem. Nie oglądając się za siebie, biegiem opuściłem to miejsce. Takie rzeczy. Stary wujek na dobranoc dzieciom w wesołym domu, czy jak to się nazywało, pogodnym domu w Lublinie, opowiada. Ła. I jeszcze sięgamy po maile. Dobry wieczór, chwali nas pani Ewa, że dobra audycja, panie prowadzący. Szkoda tylko, że taka krótka. Tyle tu fińskiego metalu. Cudowna, jestem nowym słuchaczem od kilku tygodni. Piszę pierwszy raz. Pozdrawiam gorąco. Dobrej nocy, Ewa z Gawłuszowic. O, ciekaw jestem, jak tam cmentarz w Gaszu gazu. No, u pani Ewy. A druga wiadomość. Dziękuję za odpowiedź w sprawie Tosi. Chyba sporo osób tęskni w takim razie, bo wiem, że wśród znajomych słuchaczy Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola ma też co najmniej kilku fanów. A ja będę częściej słuchać Osobliwości. Koniecznie. Ech, koniecznie. Wszystkiego dobrego na cały tydzień, panie redaktorze. Jak to się kiedyś mówiło, zasyła sowa. O. W związku z tym do przyszłego tygodnia się żegnamy i na zakończenie dla pani Sowy, która wspomniała, że epika cieszy jej uszy, głaszczemy sobie łóżka i wszystkim słuchaczom o, raz jeszcze epika, o i tyle. Thank you. śmieje.